हाँ जो पहली बारी वेखिया तू कर गई ब्लश तक दे यारा नू भी हो गया के रश नी तू वांग हथे यार मुंडे मारी फिर दिए मैं भी टारगेट तेरा बनना तू स्नाइपर सदा सीने वच दी मेरी गड्डी हाईवे ते बस तेनू लपदी She's my mommy you know and I'm a papi chulo I like a skinny waistline and a heavy culo She make my heart go boom when she drop that Killing me with the pretty eyes going brrrr ਨਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਆ ਤੂੰ ਸਨਾਈਪਰ ਸਿੱਧਾ ਸੀਨੇ ਵੱਜਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ कभी रहने नहीं दूंगा मैं sad girl No cry baby कभी कोई रोना नहीं तुझे ना दिखाऊं दुनिया में ऐसा कोना नहीं गोली मार एक बार कर मेरे आर पार एक बारी जान ले ये दिल है खिलौना नहीं Automatic full speed Mustang तू मेरी lucky charm Feng Shui Yin Yang तेरे निशाने पे खड़ा ये मेरी मर्जी है मारना है मार ले Click click bang Swagger नहीं तू पाई फिर LV Insta अपलोड करे सेल्फी स्वैगर नी तू पाई फिर एलवी इंस्टा ते अपलोड करे सेल्फी मित्रा ने बड़ा ओखा पाया है पे असी चाहते तेनू फॉलो करना तू स्नाइपर सिद्धा सीने वजदी मेरी गड्डी हाईवे ते बस तेनू लभदी Mommy, you know, and I'm a papi chulo I like a skinny waistline and a heavy culo She make my heart go boom when she drop that Killing me with the pretty eyes going brrrr Bas tenu labdi